साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की। सब संतन की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री चित्रकूट धाम की। श्री कामदगिरी भगवान की। श्री मंदाकिनी गंगा की। श्री मदगंजन महादेव की। श्री चित्रकूट क्षेत्र की जय। कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संकीर्तन सम्राट पूज्य पाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमावतार श्री परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबाजी महाराज की। प्रेमावतार श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्मप्राण भारतवर्ष की पवित्र धरा पर देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जिनके श्री अंग में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र में जो प्रेम के सात्विक भाव श्रवण करने को प्राप्त होते हैं वे सब उनके प्रेम भिक्षु जी महाराज के श्री अंग में संकीर्तन के भावावेश के समय दिखाई पड़ते थे। अनेकों बार प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया था। बड़ा अद्भुत जीवन था। 1970 में बैसाख कृष्ण पंचमी को वे भगवत धाम पधारे और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में वसीयत पत्र में लिखा था कि गोमती सागर संगम द्वारिकापुरी में जल समाधि जब हमारी की जाए शरीर की उस समय भी विनय पत्रिका को मेरी छाती से अलग न किया जाए, वक्षस्थल में उनकी विनय पत्रिका विराजमान करके तब जल समाधि हुई थी। अपने जीवन में दो ही वस्त्र अपने पास रखते थे और अपने जीवन में कंचन कामनी के स्पर्श से भी मुक्त रहे। सारी धरती पर न तो एक इंच भूमि कहीं ली और न अपने लिए कहीं फूस का छप्पर भी बनाया। ऐसे वीतराग महापुरुष, उनको इस बार बैसाख कृष्ण पंचमी को 50 वर्ष पूर्ण हुए। एक वर्ष से उस क्षेत्र में द्वारिका, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट सब जगह एक वर्ष से उनका पावन स्मरण महोत्सव चल रहा था, स्मृति महोत्सव चल रहा था। उन श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की हम सब पर भी बड़ी कृपा है। कृपा न होती तो हम लोग उनके मंगलमय स्मरण को कैसे करते। उनके गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी, वे भी बड़े अद्भुत महापुरुष थे। एक ही बार गुरु जी उनसे मिले और कुछ समय का संग गुरु जी का प्राप्त हुआ। इसके बाद गुरुदेव ने कहा कि ये हमारा पहला और आखिरी मिलन है, इसके बाद मिलना अब नहीं होगा। ये विरह से व्यतीत हुए। प्रभो, मैं तो एकदम नया नया हूँ, मुझे कुछ पूछना होगा, मेरा मार्गदर्शन कैसे होगा, मैं किसके संरक्षण में रहूंगा। तब गुरुदेव ने विनय पत्रिका प्रदान की और कहा कि कलिकाल में भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ सदगुरु मिलने कठिन हो जाएंगे, तो जो काम समर्थ सदगुरु के द्वारा होता है वही कार्य विनय पत्रिका के द्वारा हो जाता है। तुम ऐसा समझना कि विनय पत्रिका के रूप में मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूं। और इष्ट ग्रंथ के रूप में उन्होंने विनय पत्रिका को अपनाया। क्या कहें, उन महापुरुष का पावन स्मरण भी हम लोग कर रहे हैं। भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं। धामवास का जो सुख भगवान कृपापूर्वक दे रहे हैं, सत्संग का सुख जो कृपापूर्वक दे रहे हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये उनकी अहेतु की कृपा है। अधिक समय न लेते हुए विनय पत्रिका के उस दिव्य भाव का स्मरण हम कर रहे हैं जो गोस्वामी जी आज निरूपित करने वाले हैं। चित्रकूट धाम की स्तुति हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विनय पत्रिका में श्री अयोध्या और सरयू जी का अलग से स्वतंत्र पद में स्मरण नहीं है। उसका भाव क्या है, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। गोस्वामी जी चाहते हैं कि अयोध्या के स्थान पर, अयोध्या तो अति प्रसिद्ध है ही, अयोध्या के स्थान पर जहां हमारे रघुनाथ जी अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं, उस चित्रकूट का स्मरण किया जाए। और सरयू के स्थान पर उन्होंने श्री यमुना जी का स्मरण किया, क्योंकि यमुना जी के तट पर ही उनका आविर्भाव हुआ। तो चित्रकूट धाम की स्तुति कर रहे हैं गोस्वामी जी। पद संख्या है 23। बहुत प्यारे भाव हैं। सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण करन कल्याण बूट सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण करन कल्याण बूट सुचि अवनी सुहावनी आल बाल कानन विचित्र बारी विशाल सुचि अवनी आल बाल कानन विचित्र बारी रसा विशाल मंदाकिनी मालिनी सदा सींच मंदाकिनी मालिनी सदा सींच बरबारी विषम नर नारी नीच बरबारी विषम नर नारी नीच शाखा सुशृंग भूरु है सुपात शाखा सुशृंग भूरु है सुपात निर्झर मधुबर मृदु मलय बात निर्झर मृदु मृदु मलय बात निर्झर मधुबर मृदु मलय बात निर्झर मृदु मलय बात सब सोच विमोचन चित्रकूट सब सोच विमोचन सुकपित मधुकर मुनि वर विहार मुनि वर विहार साधन प्रसून पलिचारी चारु साधन प्रसून फल चारी चारु भव घोर घाम हर सुखद छाह भव घोर घाम हर सुखद छाह थप्यो थिर प्रभाव जान की नाह थप्यो थिर प्रभाव साधक सुपथिक बड़े भाग पाए साधक भाग पाए पावत अनेक अभिमत अघाए पावत अनेक अभिमत अघाए, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन कलिहरन करण कल्याण बूट, कलिहरन करण रस एक रहित गुण करम काल, रस एक रहित गुण करम काल, सिय राम लखन पालक कृपालो, सिय राम लखन पालक कृपालु, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, तुलसी जो राम पद से गिरी करी निरुपाधि नेम, से गिरी करी निरुपाधि नेम, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच कलिहरन करण कल्याण बूट, कलिहरन करण सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमो देखिए विनय पत्रिका में पत्रिका क्या है, अपने हृदय के उद्गार, अपने प्रेमास्पद प्रभु के नाम लिखी हुई प्रेम पत्रिका। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया है कि हम अपनी कवित्व शक्ति का परिचय खूब खूब रसछंद अलंकारों का प्रयोग करके दें, ऐसा कोई प्रयास पहले भी नहीं है लेकिन इसमें तो बिल्कुल नहीं। पर वैशिष्ट्य ये है कि उनका द्रवीभूत जो हृदय है और उनके उस द्रवीभूत हृदय से निर्गत जो प्रेमोद्गार हैं, उन सबको प्राप्त करके काव्य की कला, रस छंद अलंकार, साहित्यिक श्रृंगार स्वयं गोस्वामी जी के हृदय के भावों के साथ मिलकर कृतार्थ होना चाहते हैं, धन्य होना चाहते हैं। इसलिए रस छंद और साहित्य अलंकार की दृष्टि से भी ये विनय पत्रिका मूर्धन्य ग्रंथ है। जैसे अभी तक आप लोगों ने सुना काशी का क्या अद्भुत रूपक है, रूपक अलंकार का कैसा अद्भुत वर्णन है। काशीपुरी का कामधेनु गाय के रूप में वर्णन। और भारी भारी वैशिष्ट्य यह है कि कली के लोगों को यह बताना कि भाई काशी तो तुम्हें सुलभ नहीं है, पर यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा और प्रेम हो तो कामधेनु कली काशी, ये तुम्हारे घर की जो गाय है यही कामधेनु है और यही तुम्हारे घर में साक्षात काशी है, इसका सेवन करोगे तो जो काशी का सेवन करने से काश्याम मरणान मुक्ति, वही आपको श्रद्धा पूर्वक गो सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट धाम का एक वृक्ष के रूप में वर्णन कर रहे हैं। क्या अद्भुत रूपक है, 84 कोस चित्रकूट धाम का वर्णन एक वृक्ष के रूप में कर रहे हैं, हरे भरे वृक्ष के रूप में चित्रकूट धाम का वर्णन कर रहे हैं। पहले हम इसका अत्यंत सरलार्थ कर देते हैं, फिर भगवत प्रेरणा से जो कुछ विशेष भाव मन में आएंगे वे उनको भी कहेंगे। अर्थ स्पष्ट है, बड़ी प्रांजल भाषा है गोस्वामी जी की। सब सोच विमोचन चित्रकूट, श्री चित्रकूट धाम समस्त प्रकार के शोकों का मोचन करने वाला नहीं, विमोचन करने वाला है। एक मोचन होता है, एक विमोचन होता है। एक बार शोक दुख से व्यक्ति मुक्त हो गया, अच्छा हुआ, समस्या का समाधान हुआ, लेकिन ये निश्चय नहीं किया जा सकता है कि वह द्वारा शोक संताप से ग्रसित नहीं होगा। संसार में अनेक प्रकार के शोक, कई शोक हैं, एक शोक का समन हुआ दूसरा शोक तैयार है, पर चित्रकूट धाम रूपी वृक्ष का कोई आश्रय ले तो शोक का मोचन नहीं होता, शोक का विमोचन हो जाता है। ऐसी छुट्टी मिल जाती है शोक संताप से कि फिर द्वारा जीवन में शोक का स्पर्श ही नहीं होगा, ऐसा दिव्य अंतकरण बन जाता है, ज्ञानमय, भक्तिमय, प्रेममय, वैराग्यमय, कि उस अंतकरण को दुख छू नहीं सकता है, ऐसा हृदय निर्मित हो जाता है। बाबा शरीर तो प्रारब्ध के अनुकूल मिला है और प्रारब्ध के अनुरूप सुख दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि स्थिति रपि, पर किसी भाग्यशाली जीव को सिद्ध ज्ञान, सिद्ध भक्ति, सिद्ध वैराग्य प्राप्त हो जाए, उसका ज्ञान वैराग्य भक्ति से, विशुद्ध ज्ञान वैराग्य भक्ति से परिपूरित अंतकरण हो जाए, तो शरीर भले ही अपने प्रारब्ध को भोगे लेकिन देह के प्रारब्ध भोग के काल में भी चित्त को शोक का स्पर्श नहीं होगा। उस विशुद्ध ज्ञान भक्ति वैराग्य की महिमा से शोक आवेगा, दुख आवेगा, तो उस महापुरुष को छू करके वह शोक, वह दुख ही आनंद बन जाएगा, सुख बन जाएगा, दुख छूकर भी सुख रूप हो जाएगा। इसका आशय है कि चित्रकूट का आश्रय लो, यदि तुम सर्वथा शोक रहित अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम चित्रकूट का आश्रय लो। और ये चित्रकूट रूपी वृक्ष कैसा है, कलिहरन करन कल्याण बूट, ये कलिहरन कलयुग के समस्त दोषों का अपहरण करने वाला है। कल वाली बात हम फिर कह दें, चाहे जितना भयंकर समय आ गया हो, भगवान नाम के महात्म्य में, भगवत रूप की महिमा में, भगवत लीला की महिमा में और भगवान के धामों की महिमा में कोई अंतर नहीं आया है। न कोई अंतर आया है, न कभी कोई अंतर आएगा, चाहे जितना भयंकर समय आ जाए। बस हमारी रहनी में अंतर आ गया, हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में अंतर आ गया। ब्रज में अंतर नहीं है। ब्रज में अंतर होता, चित्रकूट में अंतर होता, अयोध्या में अंतर होता, तो हमारे ब्रज के महान रसिकाचार्य, अष्टचाप के महान भक्त कवि श्री छीत स्वामी जी ये क्यों कहते, ऐ हो विधिना तोपे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। उन्हें कहना चाहिए था वाही ब्रज बसिबो, कृष्णकालीन ब्रज में निवास, पर वे कृष्णकालीन ब्रज में निवास नहीं चाहते, या ही ब्रज बसो, इसी ब्रज में वास। आज भी ब्रज में नित्य गोचारण हो रहा है, आज भी ब्रज में नित्य माखन चोरी हो रही है, और आज भी ब्रज में नित्य रास हो रहा है, समस्त लीलाएं आज भी ब्रज में हो रही है। भाग्यशाली, श्रद्धा विश्वास संपन्न, प्रेमी अनुरागी संत आज भी उनका अनुभव करते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि चित्रकूट धाम के संबंध में ये कहा जा रहा है कि कलिहरण, ये कलियुग का हरण करने वाला है। इसका मतलब है कलियुग के दोषों से हमें मुक्त करने वाला है। अब हमारा प्रश्न है, क्या चित्रकूट क्षेत्र 84 कोस में पैदा हुए लोग, वहां रहने वाले लोग, क्या कलयुग का प्रभाव उनमें नहीं दिखाई पड़ता है? बोलो, दिखाई पड़ता कि नहीं? ये बात झूठी हो जाएगी? नहीं, झूठी नहीं है, ये सत्य है। चित्रकूट धाम की अपूर्व महिमा में जिनकी श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, और चित्रकूट धाम वास की जो पद्धति है, उस पद्धति से जो श्रद्धा विश्वास का आश्रय लेकर रह रहे हैं, उनके हृदय का कली का हरण हो जाएगा। गंगा जी के महात्म्य में लिखा है, गंगा जी में श्रद्धा पूर्वक आकर गोता लगाने वाले मुक्त हो जाते हैं, और गंगा जी में निरंतर रहने वाले मछली कछुआ वो बेचारे मछुआरों की भय से भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। मछुआरे जाल डाल के निकाल के ले जाते हैं, खा पी के जैसी आराम, बिककर कहां के कहां गंगा जी के जीव जल जल जल जंतु कहां के कहां पहुंच जाते हैं बिक्री होकर के। भाग्यशाली तो वे हैं, लेकिन गंगा की महिमा में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उनके लिए सामान्य जल और गंगा जल में अंतर नहीं है। वे यह नहीं जानते कि ये गंगा जी है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा और विश्वास ही हमें फल प्रदान करेगा। इसलिए कलिहरण करण कल्याण बूट, ये कलयुग का नाश करने वाला है। अर्थात जो साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्री चित्रकूट धाम रूपी इस वृक्ष का आश्रय लेगा, वो कलि के दोष से मुक्त हो जाएगा। उसके हृदय में कलयुग नहीं रहेगा। वो भले ही कलयुग में पैदा हुआ हो, पर उसके हृदय में, उसके व्यवहार में, उसके जीवन में कलयुग नहीं होगा। और ये कैसा है कल्याण करण बूट, बूट माने वृक्ष, ये कल्याण करने वाला हरा भरा वृक्ष है। सब जीवों का कल्याण करने वाला है। और कैसा है देखो, चित्रकूट धाम का वर्णन एक वृक्ष के रूप में किया जा रहा है। वृक्ष कहां होगा? वृक्ष भूमि पर होगा, बिना भूमि के वृक्ष नहीं होता। इसी को गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा है, कैसी है चौपाई? पूरी चौपाई कैसी है? उतना तुमको भी याद आ रहा है। राम भजन बिनु मिटहि कि कामा, राम भजन बिनु मिटहि कि कामा, फल विहीन तरु कबहू कि जामा, फल विहीन तरु कबहू कि जामा। जैसे बिना फल के वृक्ष नहीं होता, ऐसे ही राम भजन के बिना कामनाओं का नाश नहीं होता। तो जैसे बिना भूमि के वृक्ष कैसे होगा? आसमान में वृक्ष नहीं उगाया जा सकता। हाँ, बंबई में आसमान में वृक्ष उग रहे हैं, पर वो भी आसमान नहीं कहा जाए, उसको भी थल कहा जाएगा। 20-20, 22-22 मंजिल ऊंचे मकान के ऊपर जो लोग बहुत अमीर लोग हैं, उन्होंने वहां अपने 20-22 मंजिल के ऊपर भी उन्होंने बगीचा लगा रखा है। बड़े बड़े पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़, इतना हॉल जितनी ऊंचाई के पेड़, बढ़िया सुंदर हरी हरी दूब लता पताएं, सब सुंदर बगीचा। जिनके पास लक्ष्मी जी की कृपा विशेष है तो पूरी की पूरी छत उन्होंने ले रखी है, और उस पूरी छत पर उनको बहुत सुंदर बगीचा उनका। पर भैया, चाहे 22 मंजिल ऊपर हो, चाहे 2200 मंजिल ऊपर ले जाओ, आधार तो चाहिए, मिट्टी तो चाहिए, बिना मिट्टी के वृक्ष होगा नहीं। तो वृक्ष के लिए भूमि की आवश्यकता है। ये चित्रकूट रूपी जो हरा भरा वृक्ष लगाया है, इसकी जो भूमि है वो बड़ी पवित्र भूमि है। शुचि अवनी सुहावनी आल बाल, यहां की धरती बड़ी शुचि है, बड़ी पवित्र है। कितनी पवित्र भूमि है देखो, अपवित्रता मलिनता ये कैसे आती है जीव के अंतःकरण में? मलिनता का, अपावनता का कारण क्या है? भगवान कपिल ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, अहम ममाभिमानोत्थैहि काम लोभादिभिर्मलैहि वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। भगवान कह रहे हैं, समस्त प्रकार के विकार, समस्त प्रकार के विकार अहम और मम से ही पैदा होते हैं। मैं और मेरे पन के पन से ही समस्त विकारों का जन्म होता है। ये मैं हूं, इस देह को मैं मान लेना, और देह से संबद्ध संसार को, घर मकान दुकान स्त्री पुत्र आदि, इनको अपना मान लेना, ये मैं हूं और ये मेरा है। बस इसी इन्हीं दो भावों से समस्त प्रकार की मलिनताओं का जन्म हुआ, विकारों का जन्म हुआ है। विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध भक्ति यही अहम और मम को विशुद्ध बनाने के साधन है, और कोई साधन नहीं। ज्ञान मार्ग में अहम पद का अर्थ आत्मा है, अहम पदवाच्य देह नहीं है, अहम पदवाच्य इंद्रियां नहीं है, अहम पदवाच्य मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं है। अहम पदवाच्य इससे जो विलक्षण प्रत्यक्ष कूटस्थ चैतन्य आत्मा है, वो आत्मा ही अहम पदवाच्य है। पुरोह आत्मा सर्वत्र एक जैसा है, उसमें भेद नहीं है। उस आत्मा में नानात्व नहीं है, भिन्नत्व नहीं है। ऐसा नहीं कि हाथी के भीतर का आत्मा अलग प्रकार का और चींटी के भीतर का आत्मा अलग प्रकार का, ऐसा नहीं है। नाम रूप के विभेद होने पर भी सब में विद्यमान आत्मा एक ही है, उसमें भेद नहीं। इसलिए आत्मा न देवता है, न दैत्य है, न ब्राह्मण है, न चांडाल है, न स्त्री है, न पुरुष है, न पशु पक्षी कीट पतंग है। आत्मा तो केवल भगवान का अंश है और भगवान अंशी, बस इतना सा परिचय। मलुकदास जी ने कहा है, वे कहते नाम हमारो आत्मा। क्या नाम है आप बोले? आत्मा नाम है। जाति हमारी आत्मा, जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। जाति हमारी आत्मा और राम हमारा नाम, पांच तत्व का पूतरा आए किया विश्राम। पांच तत्व का पूतरा आए किया विश्राम। वह आत्मा उसमें भिन्नता नहीं है, आत्मा सब में एक जैसा है। इसलिए आत्मा न बालक है, न जवान है, न बूढ़ा है, कुछ नहीं। आत्मा मैंने आत्मा। और जब अहम पद का अर्थ आत्मा हो गया और आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, आत्मा से भिन्न अनात्मा है और अनात्मा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आत्मवेदम सर्वम, तो न तो इस देह को आत्मा मानने वाला अहम रहा और न देह से संबद्ध संसार को अपना मानने वाला मम रहा, तो अहम और मम दोनों की निवृत्ति हो गई, स्वरूप में स्थिति हो गई। इसको कहते ज्ञान। ऐसी स्थिति हो जाए तो निर्मल हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसकी प्रवचन में तो व्याख्या हम भी कर सकते हैं उपनिषद आदि का आश्रय लेकर के, लेकिन अनुभूति में यह आवे, व्यवहार में यह आवे, इसमें बड़ी कठिनाई। कलयुग के लोगों की दशा ऐसी है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोहवश करें विप्र गुरु घात। वेदांत से नीचे तो उतरते नहीं कलयुग के लोग, ऐसी स्थिति। अब दूसरा मार्ग है, अहम और मम को विशुद्ध बनाने का दूसरा मार्ग है, वो दूसरा मार्ग है भक्ति। अहम पद का अर्थ तो आत्मा ही है, अर्थात मैं कौन हूं? श्री चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा, आपका परिचय बोले ना हम विप्रो पवित्र कान्य कुब्ज विप्र कुल में जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु जी का। हाँ, कान्य कुब्ज विप्र कुल में जन्म हुआ है चैतन्य महाप्रभु जी का। पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इतने पवित्र विप्र कुल में उनका जन्म है, पर वे कहते हैं कि हम ब्राह्मण नहीं है। आश्चर्य की बात है, ना हम विप्रो ब्राह्मण नहीं है, तो नच नरपति क्षत्रिय होंगे राजा होंगे वो भी नहीं है, वैश्य है बोले वैश्य भी नहीं है, तो शूद्र है बोले शूद्र भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं क्षत्रिय भी नहीं वैश्य भी नहीं शूद्र भी नहीं, चारों वर्णों में से कोई वर्ण मैं नहीं हूं। तो ब्रह्मचारी हो गए बोले ब्रह्मचारी भी नहीं, गृहस्थ बोले गृहस्थ भी नहीं हूं, वानप्रस्थी है बोले वानप्रस्थी भी नहीं हूं, तो सन्यासी है बोले यतिर्वा मैं सन्यासी भी नहीं हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी भी नहीं, स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं हूं मैं। आखिर हो क्या क्या फिर क्या परिचय है आपका? लोगों का परिचय इसी में दिया जाता है, अमुक जाति के हैं, अमुक गांव के हैं, अमुक आश्रम के, अमुक संप्रदाय के हैं, आपका परिचय क्या है? बोले हमारा तो केवल इतना ही परिचय है, गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपियों के जो भरता है पति है श्री गोपीनाथ, गोपिकाकांत राधिकाकांत जो श्री कृष्ण है उनके चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरण कमलों का कोई दास, उसका भी मैं दास। ये है वैष्णव मत में भक्ति पथ में अहम की विशुद्धि, मैं केवल और केवल भगवान का ही दास हूं, मैं केवल भगवान का हूं, बस इतना स्वीकार कर लो अहम की शुद्धि हो जाएगी। अब देखो अहम पद का अर्थ आत्मा हुआ, और जब हमारा चेतन आत्मा हम भगवान के दास हो गए तो उस आत्मा ने, वह आत्मा जिस अंतःकरण में अवस्थित है वह अंतःकरण भी भगवान का दास हो गया कि नहीं हो गया? वह इंद्रियां भी भगवान की दास हो गई कि नहीं हो गई? वह देह भी भगवान का दास हो गया कि नहीं हो गया? जब मैं भगवान का दास बन जाऊंगा तो हमारा देह, हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएगा। देहात्म बुद्धि के नाश का एकमात्र साधन है मैं भगवान का दास हूं, यह स्वीकार कर लो। दास का स्वरूप क्या है? बोले जीव भगवान का नित्य दास है, और उस जीव का स्वरूप है सकल विध कैंकर्य निपुण, भगवान के समस्त प्रकार के कैंकर्य में जो निपुण हो। इसलिए जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने वैष्णव प्रताप भास्कर में कहा है कि यदि साधक को देहाशक्ति सताने लग जाए तो उसे राम मंत्र के मां पद का चिंतन करना चाहिए, अर्थात अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। स्वरूप क्या है? बोले मैं जीव हूं और मेरा स्वरूप यही है कि सर्वविध हरि गुरु संत इनकी हम सेवा करें, अपना तन अपना मन अपना प्राण अपनी इंद्रियां सब कुछ इनकी सेवा में न्योछावर कर दें। बस इसका अर्थ है दास भाव को स्वीकार करके निरंतर निष्काम भाव से सेवा करना यही देहात्म बुद्धि के नाश का एकमात्र साधन है। सेवा से देह के प्रति राग की निवृत्ति होती है, संसार के प्रति राग की निवृत्ति होती है। बस सेवा की जो मर्यादा है उस मर्यादा में स्थित होकर के सेवा करें। हम जिसकी भी सेवा करें उसे पहले भगवत भाव से स्वीकार कर लें, क्योंकि सेव्य के प्रति भगवत भाव किए बिना दोष दृष्टि का अभाव नहीं होगा, और दोष दृष्टि का अभाव जब नहीं होगा तो श्रद्धा ही नहीं उत्पन्न हो पावेगी। कथनचित थोड़ी मोड़ी श्रद्धा जग भी गई तो वो स्थिर नहीं रहेगी, उसमें वृद्धि नहीं होगी, वो पुष्ट नहीं होगी। और ये बात हम अभी थोड़ी देर पहले कह चुके हैं कि श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप ही जीव को फल की अनुभूति होती है, फल की प्राप्ति श्रद्धा और विश्वास के अनुपात में ही होती है। अब मैं भगवान का दास हूं तो मेरा कौन है फिर, मेरा कौन है? बोले माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। जब मैं भगवान का हूं तो मेरे भगवान है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो अहम और मम को विशुद्ध बनाने का साधन क्या है? बोले यह अभिमान जाय जनी भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अच्छा एक बात बताइए, आपके आयुर्वेद में विष का समन विष के द्वारा होता है, ये बात आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? विषस्य विषम औषधम, विषस्य विषम औषधम, जहर की दवा जहर है। शरीर में विकार का उत्पन्न होना, रोग आदि का उत्पन्न होना, ये विषय ही तो है एक प्रकार से, विषय है कि नहीं? अब आयुर्वेद में तमाम कुचला आदि विषय ही हैं, लेकिन शोधन करके उनको दिया जाता है और उनसे बहुत जल्दी चमत्कारिक रूप से लाभ होता, उससे शोधन करके संख्या भी दे दिया जाता है जो कि महाविषय। अब तो घटना घट गई है, अब उस पर कोई क्लेम नहीं होगा इसलिए सुना देते हैं, पर साथ ही ये भी कह देते हैं कि इसका अनुकरण कोई न करे। हमारे महाराज जी के निकट एक बड़े सिद्ध पुरुष रहते थे, श्री हरिराम बाबा, बड़े विलक्षण महात्मा थे। हम लोगों को उनकी सन्निधि का महाराज जी की कृपा से खूब लाभ मिला। उनके जीवन की बहुत घटनाएं, वे काशी में एक ब्राह्मण देवता थे, उनके शिष्य ही थे, उनके घर में वो थे। एक ही लड़का था, बड़ी मनोती की गई थी, बड़ा पूजा पाठ किया गया था, तब जैसे एक लड़का हुआ था। और वो लड़का बीमार हुआ और बहुत उपाय किए गए और लड़के की हालत बिगड़ती चली गई। ऐसा कोमा में चला गया लड़का कि वो बाहर मूर्छा से बाहर आ ही नहीं पा रहा था। तो माता पिता जिन्हें कहे कहीं लड़का हो, युवा लड़का हो, तो वो तो प्रयास करने में तो कसर नहीं छोड़ेंगे, प्रयास उन्होंने पूरा किया। अंत में डॉक्टर जो थे वो बहुत उनके मित्र ही थे, उन्होंने कहा देखो पंडित जी बात ऐसी है कि हॉस्पिटल वाले तो मना करेंगे नहीं, वो तो रखे रहेंगे, लेकिन अब इसके जीवन की आशा समाप्त हो गई। आप माताओं में घर, माताओं को तो घर में कहें नहीं, लेकिन उचित है कि इसको घर ले जाओ, जितने समय जी जाए घर ले जाओ उसको। संयोग की बात थी, संयोग की बात थी। मोटा वाला कंबल नहीं है क्या? हैं? संयोग की बात थी कि उस समय पूज्य श्री हरिराम बाबा वो वकील साहब के घर में ही थे, और इस लोग तो हॉस्पिटल में थे, वो बेचारे घर में थे। अब उनके सामने बड़ी समस्या थी, ऐसे संकट के काल में इन लोगों को छोड़ के जाना भी नहीं बन रहा था। महात्मा बड़े विचित्र होते हैं, वहां रह भी रहे थे और कह भी रहे थे भगवान कृपा करेंगे ठीक हो जाए। अब लोग लड़के को ले आए, बोले बाबा अब इसके जीने की आशा, मतलब इसके जीवन की आशा कम रह गई है, और घर में इसलिए नहीं बताया, घर ही ले आए हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो उसको मूर्छा में तो वो था, थोड़ी थोड़ी देर में उसके झटके आ रहे थे, इस झटका आते ना ऐसे झटके आ रहे थे। तो बाबा ने क्या ठाकुर जी की लीला, बाबा बोले कि मैं इसका कोई उपाय करूं। अरे महाराज क्या कहना, आप महापुरुष हैं, आप चमत्कार कर दें, कुछ हो जाए तो। अब डॉक्टरों के हाथ की बात तो नहीं। बाबा ने अपनी झोली निकाली, उसमें संखिया रखा था जहर, वो तो संखिया कितना भयंकर विष होता है सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने संखिया, इसलिए हमने पहले कह दिया हम घटना तो सुना रहे हैं पर इसका प्रयोग मत कर देना आप लोग। उन्होंने संखिया अपनी झोली से निकाला और चंदन घिसते हैं जिस पत्थर पर, उस हुरसा पर उसको घिसा। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, दक्षा टी जय श्री हनुमान, यही बोलते रहते, यही बोल करके उन्होंने घिसा। अब वो बेचारा भगत क्या जाने कि कौन सी दवा घोट रहे हैं बाबा। तो चंदन जैसा उसको घिसा और उसको थोड़ा गार करके कटोरी में निकाला, और वो बेहोश था उस बच्चा, तो उसके थोड़े दांत मुंह खोल करके एक दो बूंद पानी के साथ उसके मुंह में डाला। क्या ठाकुर जी की लीला, कोई तीक्ष्ण विष होगा भीतर, उसका समन हो गया संख्या से, विशस्य विषम औषधम। तो उसकी स्थिति में थोड़ा सा अंतर आया, अब तीन तीन चार चार घंटे पर एक एक दो दो बूंद बाबा देने लगे उसको। महाराज जी आश्चर्यजनक घटना घटी, दूसरे दिन तो वो ऐसे उठ के बैठ गया जैसे कोई सोकर के उठ करके व्यक्ति बैठ जाता है, चमत्कार हो गया। पर कमजोरी बहुत थी, एकदम सूख गया था लड़का, बोल नहीं सकता था, पर होश में आ गया और पूरी चेतना भी आ गई, सबको पहचानने लग गया, सब समझने लग गया, सब मतलब दिमाग भी एकदम सही काम करने लग गया उसका। तो उन वकील साहब ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव आपको तो ये दवाई बतानी पड़ेगी, ऐसी जीवन रक्षिणी दवाई, देख बच्चा तू तो है वकील और मैं हूँ महात्मा, दवाई का नाम बता दूंगा तो हम जेल चले जाएंगे। इसलिए महात्मा ने क्या घोट घाट के दे दिया, ये कभी किसी महात्मा से नहीं पूछना, बस तेरा बच्चा जीवित हो गया, बच गया हनुमान जी की दया से, बस इतना ही समझ लो। फिर बोले बाबा ये बच्चा का कमजोरी भी कैसे ठीक हो, दुर्बलता, बोले इसको भी ठीक कर देंगे। तो बाबा ने फिर चना भिजवाना शुरू किया और चना अंकुरित हो जाए तो एक एक चना मुंह में चबाओ और धीरे धीरे पकड़ के इसको घुमाओ, चार चना, दस चना, बीस चना, ऐसे चना बढ़ाते चले गए। और फिर धारोष्ण गैया का थोड़ा सा दूध ऊपर से, बस ऐसी करते करते धीरे धीरे शरीर में चेतना आने लग गई। और इसके बाद बाबा ने उसको उपाय बताया कि जैसे घोड़ा बांध लेता ना, यहाँ लटका लेता झोली, ऐसी झोली अंकुर चना की लटका करके, और अब कुत्ता जैसे फुदक कर चलता है ऐसे चलो दौड़ो, चार पांच दो तीन किलो, एक किलोमीटर फिर डेढ़, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे दौड़ो और दौड़ते जाओ और बीच बीच में एक एक चना, दो दो चना खाते जाओ, चबाते जाओ, चबाते जाओ, बस पूरे चना तुमको थैली के चार छह किलोमीटर में आने जाने में दौड़ दौड़ के खत्म करने हैं। बाद में आकर जब शांत हो जाओ तो धारुष्ण दुग्ध पी लो और पी के थोड़ी देर सो जाओ। ये उपाय बाबा ने बताया, थोड़े दिन में तुम्हारा नया लड़का था ठीक हो गया, बढ़िया चंगा हो गया। ये बात प्रसंग बस एक संत की घटना हमने सुना भी, प्रयोजन केवल हमारे कहने का इतना ही है कि जहर की दवा जहर बन जाती है, ठीक इसी प्रकार से अहंकार की औषधि भी अहंकार बन जाता है। मैं और मेरेपन का जो अहंकार है ये किसी भी, ये इतना भारी जहर है कि किसी प्रकार से उतरता ही नहीं है। पर इस अहंकार के नाश का उपाय अहंकार ही है। कौन सा अहंकार? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। बस ये जो अहंकार है ये अहंकार उस अहंकार रूपी विष का समन कर दे। इसलिए सारे अभिमान चले जाएं, पर ये अभिमान हमारे हृदय से कभी न मिटे कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी। ये जुगनू जानते हो ना, जुगनू पटवीजना आगिया, गुजराती लोग आगिया कहते हैं, हैं? संस्कृत में खजोत कहते हैं, हिंदी में जुगनू कहते हैं, ब्रजवासी पटवीजना कहते हैं। तो वो जो जुगनू है वर्षा काल में वृक्षों पर चमकते दिखाई पड़ते हैं, सावन भादों कुवार में खूब चमकते दिखाई पड़ते हैं, और दिन में धूप निकलती तब तब दिखाई पड़ते हैं। तो क्या वे समाप्त हो जाते दिन में? समाप्त तो नहीं होते, वो रहते तो पेड़ों पर ही हैं, पत्तियों पर ही वही खाते हैं वे, लेकिन सूर्य के प्रचंड प्रकाश में उनकी उनके अस्तित्व की अनुभूति नहीं हो पाती। इतना तीव्र प्रकाश है कुछ प्रकाश में उन जुगनुओं की जो छोटी चमक है वो दिखाई नहीं पड़ती। ठीक इसी प्रकार से लौकिक अहंकार जुगनुओं के प्रकाश के जैसे हैं और मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे हैं, ये जो अहंकार है ये सूर्य के प्रकाश के जैसा है। इसलिए इन जुगनुओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो सूची अवनी का अर्थ क्या है? ये सूची अवनी पर चर्चा कर रहे हैं। सूची अवनी का अर्थ क्या है? सूची अवनी का अर्थ है जहां की धरती अहमता और ममता के मैल से मुक्त हो, क्योंकि मलिनता अहमता और ममता ही है। अहमता और ममता की मलिनता से जहां की भूमि मुक्त हो, श्री चित्रकूट धाम की भूमि ऐसी है, कोई साधक श्रद्धा पूर्वक वहां का आश्रय ले ले तो केवल चित्रकूट धाम में वास करते करते उसकी अहमता ममता समाप्त हो जाएगी। आज भी अनेकों संत अहमता ममता से शून्य होकर अहर्निश भजन में लगे हुए हैं। यही है सूची अवनी। लौकिक अहमता ममता समाप्त हो जाती है और अलौकिक अहमता ममता आ जाती है। ये अलौकिक अहमता ममता क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी ममता राम सो। क्या? तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। भगवान में ममता, संसार में समता, न किसी के प्रति राग, न किसी के प्रति रोष, न किसी के प्रति दोष बुद्धि। और राग रोष और दोष बुद्धि का अभाव हो जाए तो न दुख, पर दुख भी नहीं रह जाएगा। और इस प्रकार के राग रोष दुख से विमुक्त जो दास हैं, वे भय भव पार, भव सागर से पार उतर गए। तो सूची अवनी सुहावनी आल बाल, सुचि अवनी सुहावनी आल बाल। आल बाल जानते हैं किसको कहते हैं? वृक्ष भूमि पर लगाया जाता है और उस वृक्ष के चारों ओर थाला बनाया जाता है, घरुआ। थाला बीच का जो वृक्ष का भाव है उसमें मिट्टी थोड़ी दबा दी जाती है और चारों ओर दो दो तीन तीन हाथ या अच्छा हो तो एक गज का थाला बनाए, वो ज्यादा अच्छा, गज भर का थाला बनाते हैं। चारों ओर एक गज जमीन थोड़ी थोड़ी खोद देते हैं, वहां की मिट्टी थोड़ी ऊपर चढ़ा देते हैं और थोड़ी बाहर निकालकर उसकी मेड़ बना देते हैं। क्यों बनाते हैं मेड़? बोले वर्षा का जल आएगा तो भी वो उसमें ठहर कर सीधे वृक्ष की जड़ों में जाएगा और जो बाहर से जल का सिंचन ग्रीष्म ऋतु में किया जाएगा, उसमें जल छोड़ा जाएगा तो वो बहकर बाहर नहीं जाएगा, वो थाले में आलवाल, आलवाल माने थाला, उस थाले में जब जल छोड़ा जाएगा तो जल पूरा का पूरा वृक्ष की जड़ में जाएगा और उससे पूरा वृक्ष का पोषण होगा। यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा, जब मूल का सेचन होगा तो शाखा प्रशाखा सहित पूरा वृक्ष हरा भरा होगा। एक और विशेष बात, ये जो पद्धति चली है गमला वाली और उस गमले में एक नीचे छेद होता है तो ज्यादा पानी डालें तो वो पानी उससे निकल जाता है, ये तो ठीक है, ज्यादा पानी रहेगा तो पेड़ सड़ जाएगा, पर उस जल के साथ उस मिट्टी के पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। उस मिट्टी में जो वृक्ष के पोषण के लिए जो पोषक तत्व विद्यमान है वो पोषक तत्व भी इसमें से निकल जाते हैं, वो छूछी मिट्टी रह जाती है। इसलिए गमले के पौधों में विकास नहीं होता, इसलिए बार बार उनको खाद वाली मिट्टी देनी पड़ती है और वही भूमि में होगा तो वो बढ़ेगा, क्योंकि उसकी जो उर्वरा है वो उर्वरा शक्ति बाहर नहीं निकलती। चलो दूसरा उदाहरण ले लो, खेतों में यदि मेड़ न बनाया जाए, बनाई जाए और उसका पानी खेत में ठहरने न दिया जाए, खेत का सारा पानी बह जाए निकल जाए तो धीरे धीरे खेत की उर्वरा शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाए, खेत ऊसर बंजर हो जाए, इसलिए उस पानी को उसमें रोका जाता है जो नीचे तक गहराई तक नीचे तक पानी जाए। तो थाला बहुत जरूरी है, वृक्ष के चारों ओर थाला बहुत जरूरी है। ये चित्रकूट की जो पवित्र भूमि है यही इस चित्रकूट रूपी वृक्ष के लिए थाला है। अर्थात जो भी भक्ति का, प्रेम का, ज्ञान का रस है वो इस थाले में सुरक्षित हो जाता है, बह करके चित्रकूट से बाहर जाता नहीं है। और क्या है? बोले कानन विचित्र बारी विशाल। इस चित्रकूट रूपी जो 84 कोस का चित्रकूट धाम है, इस चित्रकूट धाम रूपी हरे भरे वृक्ष का थाला तो यहाँ की पवित्र भूमि है, और इसकी बारी क्या है? बारी जानते हो, कांटों की बाढ़। वृक्ष को जब वृक्ष छोटा हो उस समय उसको सुरक्षित रखने के लिए कांटों की बाढ़ लगाई जाती है, जिससे जंगली जीव जंतु नुकसान न पहुंचावे। तो चित्रकूट के चारों ओर स्थित जो घनघोर जंगल है यही बाड़ी है। अब तो धीरे धीरे जंगलों का सर्वत्र नाश हो रहा है, लेकिन आज भी आप देखिए, आज भी आप देखिए तो चित्रकूट के चारों ओर जंगल, चित्रकूट 84 कोस काल के बाद फिर कालिंजर वगैरह भयंकर जंगल है, और इधर विंध्याचल भयंकर जंगल है। तो आप चित्रकूट की भौगोलिक स्थिति देखिए तो आज भी जब तमाम नगर और गांव विकसित हो गए हैं और जंगल कट गए, तो भी आज चित्रकूट के चारों ओर खूब जंगल है, घने जंगल है। और आप कल्पना कीजिए, आज से 60-70 वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी। परम श्रद्धेय पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी चित्रकूट विराजकर कुछ दिन उन्होंने भजन किया, तो महाराज जी कहते थे कि प्रमोद वन में मानव शरीर में अकेले हम ही थे। लगभग 80 साल पुरानी बात होगी। शेर, चीते, भालू ऐसे घूमते थे। ये घनघोर जंगल जो चित्रकूट के चारों ओर है यही कांटों की बाढ़ है। इसका मतलब है कि अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग, यहां जाने का तो बहुत से लोग साहस कर लेते हैं, पर जैसे कांटों की बाढ़ में सब नहीं घुस के भीतर जा सकते हैं, कांटों से शरीर छेदने का डर है, ऐसी महाराज ये चित्रकूट 84 कोस के चारों ओर स्थित घनघोर जंगल ये मानो इस वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए, इस वृक्ष की सुरक्षा के लिए रघुनाथ जी ने इस सघन वन की कांटों की बाढ़ लगा दी है। ये बाढ़ के समान है, और ये बारी विशाल, ये बहुत विशाल बारी है, अर्थात बहुत बड़ी विशाल बाली है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली बाड़ी है। अब इस वृक्ष को एक मालिन सींचती है, इस वृक्ष को एक मालिन, थाला हो गया, बारी हो गई, तो अब उसमें जल तो सींचना चाहिए। इस वृक्ष को सींचने वाली मालिन कौन है? देखो माली नहीं सींच रहा है, कौन सींच रही है? मालिन। प्रायः बगीचों में सिंचाई का काम माली ही करते हैं, पर यहां माली नहीं कर रहा है, मालिन काम कर रही है सींचने का काम। मंदाकिनी मालिनी सदा सींच, मंदाकिनी मालिनी सदा सींच। मंदाकिनी रूपी मालिन इस हरे भरे वृक्ष रूपी चित्रकूट धाम का नित्य सिंचन कर रही है। देखो मंदाकिनी गंगा चित्रकूट से ही प्रकट है, और चित्रकूट में ही है, उसके आगे उसकी स्थिति नहीं है। अनुसुईया से प्रकट है और चित्रकूट धाम की सीमा जहां पूर्ण होती है वहां के बाद वो यमुना जी में मिल जाती है, बेतवाजी में मिल जाती है, बेतवाजी यमुना जी सब मिलकर के गंगा जी प्रयाग में मिल जाती है। तो चित्रकूट चित्रकूट में ही मंदाकिनी की स्थिति है। तो मंदाकिनी जो है वो मालिन है, जो इस चित्रकूट धाम रूपी हरे भरे वृक्ष का नित्य सिंचन करती है। अब देखो, माली सिंचता है ये बात न कह करके मालिन सिंच रही है, ये कहने में गोस्वामी जी का आशय क्या है? एक बात तो ये स्पष्ट है कि मंदाकिनी नदी है और नदी स्त्री लिंग मानी जाती है, तो इसलिए तो मंदाकिनी है, नद होता तो माली कह देते, अब नदी है तो उसको मालिन ही कहना पड़ेगा, नारी को तो नारी ही कहना पड़ेगा, एक भाव तो ये है। दूसरा जो विशेष भाव है, बहुत ध्यान से सुने, दूसरा जो विशेष भाव है वो ये है कि चित्रकूट धाम श्री सीताराम जी का नित्य विहार स्थल है, श्री सीताराम जी का सुख विलास चित्रकूट है। चित्रकूट धाम में श्री सीताराम जी ने, रघुनाथ जी ने 999 महाराज किए हैं। कितने महाराज किए? 999 महाराज चित्रकूट में राम जी ने किए हैं। और जब हजारवां रास हो रहा था और उस रास के पहले रघुनाथ जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे, एक बार चिन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। वो हजारवें रास के पहले किशोरी जी का श्रृंगार रघुनाथ जी कर रहे थे और उसी समय जयंत ने आकर विघ्न कर दिया, तो राम जी का मन थोड़ा खराब हो गया। राम जी ने कहा, अरे 999 रास में तो कोई बाधा नहीं आई है, इसमें बाधा आ गई। तब उन्होंने किशोरी जी का श्रृंगार करके कहा, जयंत पर कृपा कर दी, बोले इसमें थोड़ा विक्षेप आ गया। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अब यहाँ की चित्रकूट की लीला भी पूर्ण होने ही वाली है, यहाँ से आगे और आगे दंडकारण्य में जाना होगा, लीला का दूसरा अध्याय शुरू होगा, तो अब इस रास को परिपूर्ण रूप से, इस रास को हम श्री वृंदावन में संपन्न करेंगे। तो वृंदावन में महारास किया, हजारवां महारास वृंदावन में किया। और हम आपको क्या कहें, गर्ग संगीता में तो स्पष्ट लिखा है, गर्ग संगीता में गर्ग जी महाराज राधा कृष्ण का विवाह करा रहे हैं भांडीर वन में, तो विवाह करा के ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, वाह क्या कहना। केवल उतनी ही पंक्ति हम उच्चारण कर रहे हैं, गर्ग संगीता में देख लेना जहां विवाह का प्रकरण है, वहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर आप कौन हैं, रास का संकल्प पूर्ण करने के लिए आप आए हैं, आप हैं कौन? बोले रघुनंदन स्वम जनकात्मजेयम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं रघुनंदन स्वम जनकात्मजेयम्, हे श्री कृष्ण तुम रघुनंदन हो और तुम्हारे बामांग में विराजमान ब्रह्मानु नंदिनी यही श्री जानकी जी। रघुनंदन स्वम जनकात्मजेयम्, वहां ये बात कह रहे हैं। और अभी ब्रह्म विवर्त पुराण के खंड 4 में अध्याय 126 में, अध्याय में 98 श्लोक के श्लोक में ये बात ब्रह्म विवर्त पुराण में भी लिखी है, जिस ब्रह्म विवर्त पुराण में राधा कृष्ण भगवान की विशेष लीलाओं का वर्णन है। ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और वो जो कथा आप कह रहे थे, वो सब कथा ब्रह्म विवर्त पुराण की है, महाविष्णु उत्पन्न हुए ये सब कथा वहीं की है। तो वहां उसमें लिखा है, त्वं सीता मिथिलायांच त्वच्छाया द्रौपदी सती। राधा रानी की स्तुति करते हुए वहां कहा जा रहा है, त्वं सीता मिथिलायांच, हे राधा रानी, मिथिला में श्री जनक राज दुलारी श्री जानकी जी आप ही हो, वो आपकी ही छाया, राधा रानी से कहा जा रहा, आपकी ही छाया से द्रुपद के यज्ञ कुंड से प्रकट द्रौपदी आपकी छाया से हुई, तो छाया द्रौपदी सती, द्रौपदी सती आपकी छाया ही है। तो इस प्रकार के तमाम वाक्य पुराणों में प्राप्त होते हैं। तो अब नित्य विहार स्थली है और उस नित्य विहार में नित्य रास में पुरुष का प्रवेश नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि ब्रज में तो अनंत गोपियां आ जाती हैं और रास महारास हो जाता है, चित्रकूट में वो सुविधा कहां से आई? एक प्रश्न हो सकता है कि नहीं, भाई रास में अकेले थोड़ी रास होगा महारास होगा, तो अनंत गोपियां चाहिए, कैसे होगा? तो वहां महाराज जी वर्णन है, श्री किशोरी जी के रोम कूपों से ही असंख्यों सखियां प्रकट होती हैं, उनके रोम रोम से सखियां प्रकट होती हैं लीला के लिए, और फिर रघुनाथ जी महाराज करते हैं और फिर सब पर अनुग्रह करते हैं। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने तो रास के पद, बहुत से पद हैं रास के, जिसमें सीताराम जी के रास का वर्णन है, महारास का वर्णन है। तो श्री रामोपासना में जो रसिक परंपरा है, उस रसिक परंपरा में इतने पद हैं, सैकड़ों पद हैं जो ठाकुर जी के नित्य रास के पद हैं। जैसे एक पद रास का हम स्मरण कर रहे हैं, श्री सीताराम जी महाराज की जय। आहा, बड़े सुंदर रास के पद हैं। अयोध्या में रास के पद हैं, चित्रकूट में रास के पद हैं, ओ महाराज क्या कहना, इतने पद हैं कि एक पद सखिन बिच नृत्यत युगल किशोर, सखिन बिच नृत्यत युगल किशोर, विपिन प्रमोद सरोजा तट पर, दिव्य भूमि चमकत चहुं ओर, सखिन बिच नृत्यत युगल किशोर, चक्राकार रास मंडल रची, चक्राकार रास मंडल रची, राग रागनी के कलशोर, सखिन बिच नृत्यत युगल किशोर। अब सखियों के नाम, विमला चंद्र कलादी रंगीली, वीण मृदंग लिए कर घोर, चारुशिला सुभगाहे मालिए, मुरली मुचंग किन्नरी जोर, सखिन बिच नृत्यत युगल किशोर। श्री राम जी के मधुर रस की लीला में जानकी जी तो बांसुरी बजाती है और श्री रघुनाथ जी वीणा बजाते हैं। गांधर्वे च विशारदा, वीणा वादन में राम जी विशारद हैं, संगीत में नृत्य गान और नाचने गाने और बजाने में तीनों में राम जी विशारद हैं। कृष्णावतार में आने के पहले अदला बदली हो गई, ठीक है। यहां ब्रज के रसिकों ने कहा है कि राधा रानी वीणा बजाती हैं और ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं, तो किशोरी जी का वाद्य तो ले लिया यहां ठाकुर जी ने बांसुरी, और श्री ठाकुर जी का वाद्य ले लिया श्री किशोरी जी ने, ऐसा है। इसलिए व्यास जी का, हरिराम व्यास जी का पद है कि श्री किशोरी जी वीणा बजा रहे हैं, ऐसे तमाम आचार्यों ने स्मरण किया है। बड़ी सुंदर भगवान की लीला है। तो चारुशिला शुभ गाहे मालिए मुरली मुचंग किन्नरी जोर चंद्रा चंद्र बती मिली गावत क्षेमा स्वरही भरत रस बोर मदन कला करताल बजावती मदन कला करताल बजावती क्षेमा स्वरही भरत रस बोर क्षेमा स्वरही भरत रस बोर मदन कला तरताल बजावती सारंगी नंदा टंकोर ये सब सखियां वाद्य बजा रही सारंगी नंदा टंकोर सखिन बिच नृत्यत युगल किशोर प्रिय सिर सुभग सुकृत विराजे प्रिय सिर सुभग सुकृत विराजे चंद्रिका सीता के सिर रोर चंद्रिका सीता के सिर रोर चंद्रहार प्यारी उर चमकत पिय उर मोतिन माल उजोर नृत्यत युगल किशोर सखिन बिच नृत्यत युगल किशोर। ये युगलवर कैसे हैं रास बिहारी श्री रघुनाथ जी। कोटि कोटि रति काम विमोहने कोटि कोटि रति काम विमोहने नटवर वेश श्याम अरुगोर नटवर वेश श्याम अरुगोर रूप माधुरी कही न परत है रूप माधुरी कही न परत है अंग अंग छवि के उठत हिलोर अंग अंग छवि के उठत हिलोर सखिन विच नृत्यत युगल किशोर कर से कर दो मिली धारे कर से कर ऐसे कर से कर दो मिली धारे नैनन सैन चलत दूँ ओर नैनन सैन चलत दूँ ओर कबहू अधर रस पियत परस पर कवहुं अधर रस, पियत परस पर रस मत बारे दोचित चोर, रस मत बारे दोचित चोर, सखिन बिच नृत्यत युगल किशोर। अब क्या हो रहा है, प्यारी हाव पिया मन कर सत। श्री जानकी जी के हाव भाव रघुनाथ जी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। प्यारी हाव पिया मन कर सत, पिए के भाव प्यारी निज ओर, पिए के भाव प्यारी निज ओर। दूरस सिंधु मगन रस लंपट, दूरस सिंधु मगन रस लंपट, दूरस सिंधु मगन रस लंपट, अग्र अली नहीं चाहत भोर। अग्र स्वामी जी कह रहे हैं, अग्र सखी कह रही है, हमारे यहाँ वृंदावन में श्री ललिता जी के स्वरूप हैं अनन रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, राधा रानी की प्रधान सखी ललिता जी के अवतार, और हमारे यहाँ अयोध्या में श्री रघुनाथ जी की, श्री जानकी जी की प्रधान सखी हैं चंद्रकला जी, चंद्रकला चारुशीला, ललिता विशाखा प्रधान है, चंद्रकला चारुशीला प्रधान है, तो चंद्रकला जी ही अग्र स्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। प्यारी हाव पिया मन कर सत, पिए के भाव प्यारी निज ओर, दूरस सिंधु मगन रस लंपट, अग्र अली नहीं चाहत भोर। अग्र अली, अग्र सखी भोर हो जाए ऐसा नहीं चाहती है। क्यों नहीं चाहती है? भोर हो जाएगी तो ये नृत्य बंद हो जाएगा, इसलिए शरद की रात हमेशा बनी रहे और रास हमेशा होता ही रहे। ये ऐसे बहुत से पद हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं रास में, रघुनाथ जी कह रहे हैं, प्यारी तेरे, प्यारी तेरे नैना मदन सरबारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरबारी। कितने रस के पद, रतनारी कारी कजरारी चंद्र बदन पर अति छविधारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरबारी, चित बन बाकी तिरछी प्यारी, मम ही के घायल कर डारी, मीन कमल खंजन दुतिहारी, सब विधि प्राण हमारी हमारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरबा, हसनी नटनी। हे किशोरी जी, आपकी, आपका हंसना, आपके नृत्य की भंगिमा, हसनी नटनी अरु अंग मरोरनी, हसनी नटनी अरु अंग मरोरनी, देखी देखी मैं जाऊं बलिहारी, देखी देखी मैं जाऊं बलिहारी, रूप उजागरी अग्रतियन में, रूप उजागरी अग्रतियन में, हो तुम श्री मिथिलेश दुलारी, हो तुम श्री मिथिलेश दुलारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवार, प्यारी तेरे नैना मदन सर। महाराज जी के जन्म शताब्दी महोत्सव में अयोध्या जी में कनक भवन में जो कथा हुई थी उसमें आप थे। राम जी का रास हुआ था और राम जी का रास इन्हीं पदों से राम जी का रास, कितनी भीड़ हुई थी आपने को ध्यान होगा, जगह नहीं रह गई थी वहां खड़े होने की, लगता था पूरी अयोध्या जाने कितने सिद्ध उमड़ के आए हो। हाँ क्या कहना। तो अब पद तो बहुत हैं, हम तो खाली मन में आ गया तो एक नमूना आपको प्रस्तुत किया। तो 999 महाराज चित्रकूट में हुए। अब वहां रास में तो पुरुष का क्या काम, रघुनाथ जी एकमात्र पुरुष हैं, इसे लखनलाल जी भी अलग हैं वहां। लखनलाल जी उनका शिखर लक्ष्मण पहाड़ी अलग है, वो तो लक्ष्मण पहाड़ी पर लक्ष्मण जी हैं, नित्य रास के रास विहार के समय लक्ष्मण जी निकट नहीं है। तो वहां पुरुष वर्ग का प्रवेश नहीं है। तो भैया ये चित्रकूट रूपी वृक्ष सीताराम जी का विहार स्थल है, यहां पुरुष बार बार पानी सींचने भी जाएगा तो विक्षेप होगा कि नहीं होगा, इसलिए मंदाकिनी मालिनी सदा सींच, ध्यान में आई बात, इसलिए मंदाकिन माली नहीं सींचता है, इस चित्रकूट रूपी वृक्ष को मालिन सींचती है, क्योंकि वो तो मालिन तो किशोरी जी की सखी ही है और सखी तो जा आ सकती, सखियों के लिए कहीं रोक टोक नहीं है इसलिए। और बरबारी विषम नर नारी नीच, बरबारी बर माने श्रेष्ठ और बारी माने जल, मंदाकिनी का जल इतना श्रेष्ठ है इतना दिव्य है कि विषम नर नारी नीच, यहां ये कहना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि जहां बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगिंद्र महामुनिंद्र बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सिद्ध मंदाकिनी में नित्य अवगाहन करते हैं, वहीं जंगल के कोल भील किरात भी स्नान करते हैं और उन्हें मर्यादा का पता ही नहीं, तीर्थ की मर्यादा का, उसमें गंदगी भी धो देते हैं और सब कुछ कर देते हैं, आपने तो देखा ही होगा, लेकिन वो जल इतना दिव्य है कि उन लोगों की मलिनता तो धो ही डालती है मंदाकिनी, उनके द्वारा जो मलिनता फैलाई जा रही है उसका प्रभाव जल पर नहीं होता, और आज भी मंदाकिनी की महिमा है, बड़ा दिव्य जल है मंदाकिनी। चित्रकूट गए हैं क्या कहें? हाँ 84 कोस की परिक्रमा करी आपने, चित्रकूट 84 कोस की, हाँ कथा में। तो चित्रकूट धाम की बड़ी भारी महिमा है और जल तो मंदाकिनी का ऐसा है कि यहां आप चार रोटी खाओ और वहां जाके मंदाकिनी का जल छान के पीने का नियम ले लो तो जो चार रोटी खाने वाला है वो 10 रोटी खा जाएगा, 10 रोटी खा जाएगा, फैट बढ़ेगा नहीं, ये विशेष बात है, फैट नहीं बढ़ेगा, बढ़िया से पच जाएगा सब, इतना सुपाच्य जल है, इतना पौष्टिक जल है, क्या कहना। अपने राम तो प्रायः चित्रकूट धाम जाते हैं तो वहां भूख बढ़ जाती, मंदाकिनी के जल की महिमा से भूख बढ़ जाती, बड़ा दिव्य जल है। स्फटिक शिला पर हम स्नान करने जाते हैं, बरसात की बात तो अलग है, नीचे तक एक एक कण दिखाई पड़ता जल का, स्फटिक मणि के जैसा जल। तो ये विषम ऊंच नीच लोगों के स्नान का भी कोई असर उसमें नहीं होता, ऐसे लोगों का स्नान करने का भी उस जल की निर्मलता पर कोई असर नहीं पड़ता है। और ये कैसा है चित्रकूट रूपी वृक्ष, शाखा सुश्रृंग भूरुह सुपात, इस चित्र रूपी चित्रकूट रूपी जो कलिहरण करण कल्याण बूट सोच विमोचन चित्रकूट रूपी जो बूट है, वृक्ष है, इस वृक्ष की शाखाएं क्या हैं? बोले 84 को चित्रकूट के जो पर्वत हैं, श्रृंग हैं, यही उसकी शाखाएं हैं। पर्वत शिखर ही उसकी शाखाएं, वृक्ष की शाखाएं होती हैं, तो चित्रकूट धाम रूपी वृक्ष की शाखाएं पर्वत शिखर हैं। ये पर्वत शिखर कैसे हैं? केवल कामदगिरी का दर्शन नहीं, हाँ, केवल कामदगिरी का दर्शन नहीं, चित्रकूट 84 कोस के जितने पर्वत शिखर हैं, उनको केवल भाव से ऐसे कोई देख ले तो महर्षि वाल्मीकि महाराज कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, चित्रकूटस्थ श्रृंगाणी नरो यावान न्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मति। भावपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक चित्रकूट के शिखरों का कोई दर्शन कर ले तो कल्याणानि समाधत्ते, कल्याणम नहीं कल्याणानि, अनंत कल्याण प्राप्त उसको हो जाते हैं और उसका अंतःकरण इतना दिव्य हो जाता है, निर्मल हो जाता है कि न पापे कुरुते मति, उसकी बुद्धि पाप में कभी नहीं जाती। ये केवल चित्रकूट के पर्वत शिखरों के दर्शन की महिमा है। और गोस्वामी जी ने तो कहा ही है, कामद भे गिरी राम प्रसाद, कामद गिरी भे राम प्रसाद, अवलोकत अपहरत विषादा, अवलोकत अपहरत विषादा। अवलोकत केवल दर्शन करने मात्र से अपहरत विषादा, सारे विषादों का अपहरण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। तो चित्रकूट धाम के जो पर्वत शिखर हैं, उत्तम श्रृंग हैं, शिखर हैं, वे ही चित्रकूट धाम रूपी इस पवित्र वृक्ष की शाखाएं हैं। और शाखाओं में पत्ते होते हैं, पत्ते क्या हैं? तो इन शिखरों पर स्थित जो सघन वृक्षावली है वही इसके पत्ते हैं, वृक्ष इसके पत्ते हैं। भूरु, भूरु माने धरती को से उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि, वे जो है लता पताएं वृक्ष, ये उस चित्रकूट रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। अच्छा, अब वृक्ष पर मधुमक्खियां शहद के छत्ते लगा लेती हैं, और जब ज्यादा उसमें शहद भर जाता है तो शहद की धारा टपकने लग जाती है। ऐसा भी आपने देखा होगा, वृक्ष में छत्ते में ज्यादा शहद तो नीचे टप टप शहद गिरने लग जाता है। मैंने एक लड़के को देखा आंखों से, उसने एक पतली सी सींक ली और ऐसे कंबल ओढ़ लिया, और ओढ़ने के पहले एक बीड़ी सुलगाई, बीड़ी सुलगा के, आंखों देखी घटना सुना रहा हूं, बीड़ी सुलगा के ऐसे कर दिया बीड़ी से, और करके तुरंत ऐसे कंबल ओढ़ लिया, तो जैसी धुआं ऐसे किया तो मक्खियां भगी, वहां एक पतली सी सींक ऐसे लगा दी और वहां नीचे एक दोना रख दिया, इस हिसाब से वो जो सींक है ना वो दोने में आ जाए। और थोड़ी देर मक्खियां भिन भिन भिन भिन भिन भिन भिन करी, बाद में वो सब छत्ते पर बैठ गई, शांत हो गई मक्खियां, और वो ऐसे कंबल ओढ़े बैठा रहा। और थोड़ी देर में दोना लेके आया, बोले महाराज ले शहद, ताजा शहद पियो, छत्ता का कुछ बिगड़ा नहीं, और उस सींक के माध्यम से बढ़िया सुंदर शहद, छोटी मक्खी का शहद। हमने भी थोड़ा चाटा, हमको थोड़ा खाने को मिला थोड़ा, उसने हथेली पर रखा दोना, हमको ही दे दिया खाने के लिए। तो वृक्ष में शहद लगता है और शहद की धाराएं भी अधिक शहद छत्ते में हो जाता है, तो मैंने देखा है कि उसमें से टपकता है शहद, तो वो क्या है? बोर निर्झर मधुवर, चित्रकूट धाम में जो झरने झर रहे हैं यही चित्रकूट रूपी वृक्ष के शहद के झरने हैं। मानो वो जल नहीं निकल रहा है, शहद ही निकल रहा है, ऐसा दिव्य सुगंधित जल है। और मृदुमल ये बात, मृदुमल ये बात, आहा, बड़ी कोमल बड़ी सुगंधित हवा चित्रकूट में चलती रहती है, ये क्या है? बोले यही है मलयागिरी की सुगंधि। लगता है कि इस चित्रकूट रूपी वृक्ष के चारों ओर तो मलय पर्वत की ही सुगंध, मलयाचल चंदन की ही सुगंध फैलती रहती है। अब ये नित्य विहार स्थली है और इसमें ऋषि मुनि महात्मा भी रहते हैं, वो भी तो सब पुरुष आकार में ही हैं। बोले नहीं, वो क्या है? बोले शुक पिक मधुकर मुनिबर बिहार। वे ऋषि मुनि महात्मा तो है ही हैं, पर जब श्री सीताराम जी का नित्य विहार होता है तो वे ही मोर बन जाते हैं, वे ही तोता बन जाते हैं, वे ही कोयल बन जाते हैं, वे ही भौरे बन जाते हैं, और युगल भर की लीला को देख देख के हर्षित होकर के जय हो जय हो जय हो ऐसे मयूर बोलते रहते हैं, कोयल कूकती रहती है। इस तरह से कवितावली में गोस्वामी जी ने भी कहा मुनिगण चकोर। हम यदि समय होगा तो कल हम बताएंगे कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट में नित्य रास का वर्णन किया है। उसकी पंक्तियां तिलक करनी का कला कहूं कला निधान की, कहते हैं रघुनाथ जी ने जो किशोरी जी का श्रृंगार किया है तो इतना सुंदर तिलक लगाया है, ऐसी सुंदर पत्रावली किशोरी जी के बनाई है कि कला निधान की कलाकी में क्या वर्णन करूं। ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। आप लोग कहें तुलसीदास जी तो सखी भाव वाले नहीं है, वो तो सीताराम जी को माता पिता ही मानते हैं एक प्रकार से। कब हूं का अंब अवसर पाए, विनय पत्रिका में पद भी है। लेकिन गोस्वामी जी हम ऐसा समझते हैं, एक तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि भगवान जैसे परिपूर्ण हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भी परिपूर्ण होते हैं। वे किसी रस और किसी भाव से शून्य नहीं होते हैं। ठाकुर जी अपने जैसा ही उनको बना देते हैं, समस्त भाव और समस्त रसों में परिपूर्ण हो जाते हैं। हमारे अयोध्या के एक महान भगवत प्राप्त महापुरुष जिनका दर्शन करके लगता था कि साक्षात प्रेम ही संत रूप में विराजमान है, अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, जिनको सभी संत पंच रसाचार्य कहते थे, भक्ति के पांचों रसों का अनुभव भी करते थे, पांचों रसों की उपासना का भेद समझाते थे और जो जिस भाव का उपासक है उसको उस भाव में आगे बढ़ाते थे। ये कौन आवाज कौन मजा रहा है? हे बोले मत बीच, बीच में बोलो मत, सुनो केवल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये मुनिगण चकोर, मुनिगण चकोर होकर के और दर्शन करते हैं। तो सुख पिक मधुकर मुनिवर बिहार, ये सब जो है ये सारे मुनिवर उस नित्य बिहार का दर्शन शुक पिक मधुकर आदि के रूप में प्रकट होकर के करते हैं। साधन प्रसून, वृक्ष में फूल होते हैं, ये फूल क्या हैं? कहते हैं चित्रकूट में रहकर जो संत निष्काम भाव से भजन साधन करते हैं यही उसके फूल हैं। और फल क्या है? बोले सब कर मांगहि एक फल राम चरण रति हो, राम जी के चरणों में प्रेम यही उसका फल है। साधन का और कोई दूसरा फल नहीं है। यहां फल चार चारु तुलसीदास जी कहते हैं, इसका मतलब है पंचम पुरुषार्थ प्रेम तो मिलेगा ही, पर यदि कोई पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति भी साधन करके चित्रकूट में चाहता है तो उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी मिल जाएगा। वृक्ष में प्राय फल एक जैसे होते हैं, होते हैं कि नहीं, कि अलग अलग होते हैं वृक्ष में फल? अरे एक आम में एक जैसे ही आम होंगे, एक महुआ में एक जैसे महुआ के फल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? पर यहां विचित्र वृक्ष है, चित्रकूट रूपी वृक्ष है। अर्थ वालों के लिए अर्थ का फल, काम वालों के लिए काम का फल, धर्म वालों के लिए धर्म का फल, मोक्ष वालों के लिए मोक्ष का फल और अनुराग वालों के लिए अनुराग का फल। जो साधक जैसा फल चाहता है वैसा फल ये वृक्ष देता है, यह इस वृक्ष की विलक्षणता है। भयंकर धूप ताप इसमें जेठ की दोपहर, जेठ की गर्मी चल रही है, जेठ की गर्मी में दोपहर में कहीं निकलने का अवसर आपको आवे तो कितनी व्याकुलता होती है, जरूरी काम से तो जाना ही पड़ता है, तो उस समय चलते हुए पथिक को लगता है कि कोई वृक्ष मिल जाता हरा भरा, थोड़ी शांति आती, तो जैसे वृक्ष की छाया में पहुंचता है तो बड़ी शीतलता का अनुभव करता है। वैसे जेठ में धूप में निकलना मना है, कहावत हमने सुनी है, जेठ मास जो आड़े सोवे ताको दुख पिछवाड़े रोवे। जेठ मास जो आड़े सोवे, आड़े माने आड़ में सोता है, लू ना चले, आड़े सोवे, और आड़े सोवे का मतलब ऊंघता नहीं, बढ़िया आड़े माने पढ़ करके सोता, बढ़िया अच्छा बिस्तर बिछा के सोता है, वो आड़ में सोता है लू लपट से बचा करके। जेठ मास जो आड़े सोवे तो ताको दुख पिछवाड़े रोवे, लू लपट लगने वाला दुख उसके घर के पिछवाड़े रोता रहता कि तो बाहर ही नहीं निकल रहा है, लपट लगे तो लगे कैसे। तो इसलिए ये भव घोर घाम हर सुखद छाह, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना यही सबसे बड़ा घाम है। घाम माने प्रचंड जेठ की धूप है, इस घोर घाम को हरने वाली छाया है इस चित्रकूट रूपी वृक्ष की। इस चित्रकूट रूपी वृक्ष की छाया में जो जीव पहुंच जाता है उसको फिर बार बार जन्मना मरना नहीं पड़ता है, वो संसार चक्र से छूट जाता है। कहते भाई ये इतना महात्म्य इसका कैसे हो गया चित्रकूट का? बोले थप्यो थिर प्रभाव जान की ना, थप्यो थिर प्रभाव, ये ऐसा स्थिर प्रभाव किसने स्थापित किया है? बोले थप्यो थिर प्रभाव जान की ना, जान की कांत श्री रघुनाथ जी ने चित्रकूट धाम का यह स्थिर प्रभाव स्थापित किया है। थप्यो थिर प्रभाव जान की ना, इसका मतलब है कि किसी दूसरे ने स्थापित किया होता तो बदल भी सकता था, पर श्री रघुनाथ जी ने स्थापित किया है इसकी महिमा को, इसलिए चाहे जितना भयंकर युग आ जाए, चाहे जैसा कराल कलिकाल आ जाए, चित्रकूट धाम की महिमा कभी कम होने वाली नहीं है। अब आगे की बात कह रहे हैं, साधक सुपथिक बड़े भाग पाए, साधक सुपथिक बड़े भाग पाए, पावत अनेक अभिमत अघाए, पावत अनेक अभिमत अघाए, सब सोच विमोचन चित्रकूट सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण करण कल्याण बूट कलिहरण करण कल्याण बूट। अब देखो वृक्ष तो आपके पास चल के आएगा नहीं, आपको चलकर वृक्ष के पास जाना पड़ेगा। जिन भाग्यशाली जीवों को यह समझ में आ गया है कि मानव शरीर धारण करने का एकमात्र फल भगवत प्राप्ति है, अर्थात भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही अतिशय अहेतु की कृपा करके ये देव दुर्लभ मानव शरीर हमें प्रदान किया है, ये बात जिसकी समझ में आ जाए, और ये समझ में आएगी सत्संग के माध्यम से, जब सत्संग के माध्यम से बात जिस भाग्यशाली जीव की समझ में आ जाए, वह जीव अपना सर्वस्व हरि गुरु संतों के चरणों में न्योछावर कर दे। पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के शब्दों में साधक याई जन्म में अपनो कल्याण चाहे तो श्री सदगुरु भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे। बड़ा प्यारा वाक्य, समझ में आ जाए तो अपनी इच्छा सो कछु न करे। पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी ने एक बार बताया दास को, बार बार बात याद आ जाती है। वो कहते थे बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज चंद्र सरोवर वाले बाबा कहते थे, पंडित जी महाराज के वचन है, साधक किसको कहते हैं? पंडित जी के वचन है, साधक स्वतंत्र नहीं होता है और स्वतंत्र साधक नहीं होता। क्या? साधक स्वतंत्र नहीं होता है। जिसको यह अनुभव किया हम तो स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसका दबाव है, किसका जोर है, हम जो चाहें सो करें, जहां चाहें वहां रहें, हम तो बहुत विवेक संपन्न है, हमको किसी से पूछने की जरूरत क्या है, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ऐसा विचार जिस व्यक्ति के मन में है वो कभी साधक नहीं हो सकता। साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र कभी साधक नहीं होता। जो साधक होगा वो तो हमेशा यही अनुभव करेगा कि हम हरिगुरु संतों के सर्वथा अधीन हैं, हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ हमें करना है वो इनकी इच्छा से, इनकी आज्ञा से, इनकी प्रेरणा से ही करना है। एक बात और श्री पंडित जी महाराज कहते थे, मैं साधक किसको मानता हूं? वे कहते थे 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकेंड साधन करे और 1 सेकेंड साधन छूट जाए, मैं उसे साधक नहीं मानता। फिर से सुन लो, 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड साधन करे, 1 सेकंड के लिए भगवान की विस्मृति हो जाए, उसे मैं साधक नहीं समझता। इसका मतलब साधक वही है अहर्निश जिसको अपने प्रियतम की स्मृति आधे क्षण के लिए भी जो ठाकुर जी को भूले नहीं, और ऐसा हो जाता है, सहज हो जाता है, एक बार साधन पथ पर चल पड़े और नाम का स्वाद मिल जाए, भगवान का स्वाद मिल जाए, तो सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते सोते पीते खाते जगते हर समय शरीर के क्रिया करने पर भी भगवान का अनुसंधान निरंतर बना रहता है, कभी भी स्मृति भगवान की नहीं। अभी भी ऐसे महात्मा हैं अवस्था की दृष्टि से शरीर की दृष्टि से अत्यंत असक्त निर्बल और रुग्ण हैं, लेकिन फिर भी उनका साधन स्वस्थ अवस्था में जैसे चलता था अत्यंत रुग्ण अवस्था में भी वैसा ही साधन चल रहा है। ये बिना सद्गुरु भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण के संभव नहीं है। तो ऐसे जो साधक हैं, यहां साधक शब्द है, साधक सुपथिक बड़े बाग पाए, ऐसे साधक इस प्रकार के जो साधक हैं जिनकी परिभाषा भी दास ने प्रस्तुत की, यही इस चित्रकूट रूपी वृक्ष तक पहुंचने की यात्रा करने वाले उत्तम पथिक हैं। सुपथिक क्यों कहा? सुपथिक इसलिए कहा कि भाग्य से यदि ये साधक कोटि के जीव चित्रकूट पहुंच गए तो इस चित्रकूट रूपी वृक्ष के नीचे तो सीताराम जी का नित्य विहार होता ही है, तो वहां इनको जीवन का चरम फल मिलने वाला है। अर्थात ये इतने उत्तम मार्ग पर चल रहे हैं कि जिस मार्ग पर चलकर पहुंचते ही उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, श्री सीताराम जी का दर्शन उन्हें हो जाएगा। साधक सुपथिक बड़े भाग पाए, बड़े भाग्य से इस भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले जो साधक हैं वही सुपथिक हैं, चित्रकूट की यात्रा करते हैं और जब चित्रकूट धाम को प्राप्त करते हैं और यहां रहकर जब युगल नाम का जप करते हैं तो पावत अनेक अभिमत अघाए, पावत अनेक अभिमत अघाए, अनेक अभिमतों को अघा करके प्राप्त करते हैं। अब भूखा प्यासा वृक्ष व्यक्ति वृक्ष के पास पहुंच गया और वो वृक्ष फलदार है और इतने बढ़िया पके फल हैं, ये इस समय तो बढ़िया आम आ ही नहीं रहा है, कोरोना ने सब आम को पता नहीं कहां किस कोने में धर दिया और डर के मारे लोग आम खा भी नहीं रहे, फल भी नहीं खा रहे हैं, हाँ कहीं इनमें संक्रमण का कीटाणु ना आ जाए और लेने के देने ना पड़ जाएं, बड़ी विकट स्थिति है। तो ये आम जो है ना, ये तो कोई तो दवाइयों से पकाते हैं और कोई पाल में धर के पकाते हैं, पत्ते वगैरह में धर करके पाल में रख करके उसको पकाते हैं, हैं? हाँ पलाश के पत्ते में, कोई भी पत्ता हो पाल में धर के आम पकाते हैं। वो आम पकाने के बाद फिर उसको पाते हैं तो कितना स्वादिष्ट लगता है। अब कल्पना करो कोई आम वृक्ष पर ही पक जाए और स्वाभाविक रूप से पककर के जब पक जाता है तो उसका जो मुंह के भाग पर जो डंठल होता है वो कोमल हो जाता है, कोमल होने से पका हुआ फल पट्ट से नीचे गिरेगा, अब नीचे गिरेगा तो उस समय वो कितना मीठा होगा, जिसको हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते टपका आम, टपका आम। टपका भी दो तरह का होता है, एक हरा टपका होता है वो तो कलौंजी वगैरह बनाने लायक होता है, पर एक पका हुआ टपका होता है उसको क्या करते हैं, आम का बगीचा होता है वहीं कुआ है, वहां एक मिट्टी का घड़ा डार, डार कहते हैं ना मिट्टी की डार, वो गाड़ देते हैं मिट्टी में, उसमें चारों ओर पानी रहता है, गीली मिट्टी रहती है और उसमें डार में पानी भरा रहता है और टपका आम उसको उसी डार में डाल देते हैं, वो ठंडे ठंडे कुआ के पानी में क्या कहना, वो मिट्टी का अंश लग करके डार ठंडी और आम की छाया और वो बढ़िया आम सुंदर शीतल हो जाता है। वहीं आम के नीचे बगीचा में खटिया डाल के पड़े रहते हैं और फिर देखते हैं उठ उठकर बीच बीच में टपका आम जो है निकाल करके उसमें से डार में से फिर उसको ऐसे ऐसे गुल गुल गुलिया गुलिया करके उसके मुंह वाला भाग जो है उसको थोड़ा सा उसका रस्ता निकाल देते हैं, क्यों उसके यहाँ से सब फदक जाता है नहीं लगने से, फिर उसको धीरे धीरे चूसते। ये फलों का राजा तो आम ही है, फलों का राजा है ये। कोई भी ऐसी संसार की चीज नहीं जो को बार बार खाया जाए फिर उगला जाए और घृणा न लगे, पर ये ऐसा विचित्र फल है इसको मुंह में डालते फिर बाहर निकालते फिर मुंह में डालते न देखने वालों को घृणा लगे न खाने वाले को घृणा लगे, वाह धन्य है। इसलिए तो इसको रसाल कहा गया, पिबत भागवतम रस मालयम। ये महाराज बड़ा सुंदर रसीला ये वृक्ष है, बड़ा सुंदर ये फल है। तो ऐसे फल अघाकर खाने को मिले तो फिर तो क्या कहना। हमारे महाराज जी के पास एक महात्मा आते थे, अब यहां इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति जिसने उनको देखा हो, यहां तो नए लोगों में तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। महाराज जी सुदाम कुटी जब विराजते थे, एक मिथिला के संत आते थे, उनका नाम था बिमला सरन जी, आप लोगों ने भी नहीं देखा, टेढ़ी टेढ़ी का वहां भरतदास जी जानते हैं, बिमला सरन जी महाराज जी के पास आकर के रुकते थे, टेढ़े टेढ़े चलते थे, मिथिला का शरीर था तो ज्यादातर वो महाराज जी के पास रहे। बड़े अच्छे भजनानंदी संत थे और रामचरित मानस उन्हें पूरा कंठस्थ था, तीन नवाह रोज करते थे, पूरे जीवन पर्यंत तीन नवाह किए उन्होंने। एक मर्फी रेडियो रखते थे अपने पास में, वो भी इसीलिए रखते थे कि जहां जहां उनको पता था कितने बजे कितने मिनट पर कहां की स्टेशन से रामचरित मानस आती है तो वहां वो लगाकर रामचरित मानस सुनते थे। तो महाराज जी के पास रहते, और महाराज जी के पास तो सब तरह का सुपास रहता था, खाने पीने का महाराज जी सबकी सेवा करते ही थे। तो बिमला सरन जी महाराज जैसी आम की ऋतु आने वाली होती कि महाराज जी से कहते कि हमारा रिजर्वेशन करवा दो, टिकट बनवा दो, कहाँ, बोले मिथिला जाएंगे, जब तक आम रहेगा तब तक तो मिथिला में ही रहेंगे, आम की फसल पूरी हो जाएगी फिर वृंदावन आएंगे, नहीं तो मिथिला में ही रहेंगे। तो यहां से पहले अयोध्या जी जाते, अयोध्या जी में बस रामनवमी अयोध्या जी की करके फिर तो मिथिला में, फिर आम की ऋतु आ जाती रामनवमी के बाद, फिर मिथिला में चले जाते तो आम के बागान में ही रहते, जब तक आम की ऋतु रहती आम के बागान में रहते और कोई दूसरी चीज खाते नहीं, कभी कुछ भात भात थोड़ा पालिया तो पालिया, नहीं तो दिन भर आम चूसना, भजन करना, शाम को बढ़िया दूध पी लेना। और वहां से जब आते थे बिमला सरन जी तो उनका कलर भी साफ हो जाता था और उनका शरीर भी चमक जाता था, तो महाराज जी से कहते थे खूब आम चूसे हैं ना वहां, उसी से थोड़ा सेहत अच्छा हो गया है, ऐसा बोलते। दूसरे संत थे हरेराम बाबा, जैसी आम की ऋतु आती जब बाबा चलते फिरते थे तो वो जयपुर में चले जाते, जयपुर में एक ब्राह्मण देवता उनके पिता वगैरह बाबा के शिष्य थे तो उस घर में बाबा चले जाते, बाबा के ठाकुर जी भी शायद उसी घर में अभी भी हैं, तो बाबा वहां चले जाते और वहां बाबा जा करके जब तक आम की ऋतु रहती तब तक बाबा वहीं रहते, रोज अमरस आम चूसना, आम खाना, आम का जूस पीना, बस आम के ही जैसे दूध कल्प लोग करते ना ऐसी समझो वो आम कल्प करते थे, खूब आम चूसना खूब दूध पीना। वो भी वहां से जब आते थे आम की ऋतु पूरी होने पर तो ऐसे चमक जाते थे कि महाराज जी कहते थे वाह वाह वाह तो आप बहुत अच्छे चमक रहे हो। हाँ भट्ट माली जी खूब आम चूसा है खूब आम खाया है, और ये आम का, देखो हमारे यहाँ भारतीय फल भी ऐसे हैं कि जिस ऋतु में जो फल होता उसमें खूब उस फल को खाओ तो वो बहुत उत्तम टॉनिक है, उससे बढ़िया पुष्टिवर्धक और कोई। अब इस समय बेल है, अब बेल कितना बड़ा अमृत का गुणकारी है, इस समय बेल खाना अमृत खाना है, अमृत का भोजन करना है। और जेठ ही जेठ बेल है, फिर आषाढ़ लगने पर बेल बंद है, आषाढ़ में बेल खाना वर्जित है, तो जेठ तक ही विशेष रूप में बेल आता है, बिल्व फल। तो अघाय इसका मतलब है कि पाल वाले फल व्यक्ति खाता है उसे इतने मीठे लगते हैं, और कोई ऐसा दिव्य वृक्ष हो जिसमें पथिक जो चाहे वैसा फल उसको मिल जाए, ऐसा ऐसा वृक्ष तो संसार में संभव नहीं है कि पथिक की इच्छा के अनुसार उसमें से फल मिले। पर ये चित्रकूट रूपी वृक्ष ऐसा है कि पथिक जो संकल्प करेगा वही वृक्ष से फल उसके पास आ जाएगा, और इतने कम मात्रा में नहीं आए, अघाय माने खूब झिक करके पावे, अर्थात जो चाहे वो परिपूर्ण रूप से कांतानाथ भगवान चित्रकूट धाम उस जीव को प्रदान कर देते हैं। पावत अनेक अभिमत अघाय, अभिमत जो उसके अभिमत हैं, अनेक अभिमत, उन समस्त अभिमतों को पा लेता है, अघा जाता है, पाका माने तृप्त हो जाता है। अघा जाने का तात्पर्य है कि फिर उसके मन में और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती है, वह आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है। अघाय का अर्थ ये है। आगे आठवें चरण में गोस्वामी जी कह रहे हैं, रस एक रहित गुण करम काल, रस एक रहित गुण करम काल, रस एक रहत गुण करम काल, सिय राम लखन पालक कृपाल, सिय राम लखन पालक कृपाल, रस एक ये सदा एक रस रहने वाला है, जो तिहुं काल एक रस रहे, भगवान श्री राम तीनों कालों में एक रस रहने वाले हैं। ये चित्रकूट धाम रूपी जो वृक्ष है ये भी पहले जैसा था, वर्तमान में भी वैसा ही है, और आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। इसकी दिव्यता भव्यता में, इसकी रसरूपता में, इसके दिव्य प्रभाव में, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी प्रकार का अंतराय नहीं आ सकता, विघ्न नहीं आ सकता। आहा, ऐसा अद्भुत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आहा, रस एक, एक रस है, तीनों कालों में एक रस रहने वाला है। दूसरा अर्थ क्या है, यहां विषय रस नहीं है, यहां ज्ञान कर्म का रस भी नहीं है, यहां मिश्रित रस भी नहीं है, योग सांख्यादि का रस भी नहीं है, यहां तो एक ही रस है, विशुद्ध प्रेम रस है, अथवा यहां के एकमात्र रस श्री सीताराम जी हैं। श्री सीताराम जी के नाम रूप लीला का ही एकमात्र रस यहां है, दूसरा रस चित्रकूट में है ही नहीं। रस एक, क्योंकि रसो वैसा रसी वायम लब्ध्वानंदी भवती, ऐसा वह रस एक ही है श्री सीताराम जी के नाम रूप लीला धाम का रस, और वो सदा एक जैसा रहने वाला है। और ये चित्रकूट धाम रूपी वृक्ष कैसा है, रस एक रहित गुण कर्म काल, रहित गुण कर्म काल। यह चित्रकूट धाम रूपी वृक्ष गुण रहित है, गुण रहित माने त्रिगुण यहां नहीं है, न माईक सत्व है, न माईक रजोगुण है, न माईक तमोगुण है, ये गुणातीत है। कर्म काल गुण रहित है, कर्म रहित है और काल रहित है। काल रहित क्यों है, यहां आने वाले के कर्म बंधन कट जाते हैं, कर्म रहित है। और काल रहित क्यों है, बोले काल रहित इसलिए है, हमारे वृंदावन के रसिक आचार्य श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, हमारो वृंदावन उर और माया काल जहां नहीं व्यापे, माया काल जहां नहीं व्यापे, काल का भी काल भी व्याप्त नहीं होता, जहां रसिक सिर मोर हमारो वृंदावन उर और। ये नित्य विहार स्थली श्री सीताराम जी के है, यहां भी काल का प्रभाव नहीं है, क्योंकि चित्रकूट सब दिन बसत, चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय अनुज समेत राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट सब दिन बसत, ये तुलसीदास जी का दोहा है, इसका अर्थ है कि राम जी त्रेता में 24वीं चतुर्भी के त्रेता में राम जी प्रकट होते हैं और लगभग 11-12 वर्ष चित्रकूट राम जी विराजते हैं, तो क्या राम जी केवल 12 वर्ष चित्रकूट बसत, बोले नहीं, चित्रकूट सब दिन बसत, सतयुग में भी बसत, त्रेता में भी बसत, द्वापर में भी बसत और कलयुग में भी बसत, सब दिन बसत, कभी चित्रकूट छोड़ के कभी कहीं गए ही नहीं, चित्रकूट में ही विराजते हैं, क्योंकि चंद्र टरे सूरज टरे टरे त्रिगुण विस्तार दृढ़व्रत श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार, नित्य विहार स्थलीय इसलिए निरंतर वहां होता है नित्य विहार। सिय राम लखन पालक कृपालु, बोले भैया वृक्ष को तो कोई काट भी सकता है, उजाड़ भी सकता है, आग भी लगा सकता है, नष्ट कर सकता है, बोले इस वृक्ष का एक पत्ता भी गिरने वाला नहीं है, क्यों, सिय राम लखन पालक कृपालु, अत्यंत कृपालु श्री राम लक्ष्मण जानकी जी बड़े प्यार से चित्रकूट धाम का लालन पालन कर रहे हैं, तो ऐसे समर्थ श्री राम लक्ष्मण जानकी के द्वारा जो पालित पोषित हो उसका भला क्या बिगड़ सकता है, अर्थात चित्रकूट की महिमा सदा सर्वदा एक जैसी ही रहती है, इसलिए अरे जीव अरे साधक तू अपना कल्याण चाहता है तो चित्रकूट धाम का आश्रय ले ले। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, सितार बजाते थे वो, उनको भी लोग सितारी बाबा कहते थे, और श्री रामदास जी के घराने का जो संगीत है सितार का, रामदास जी के घराने का जो संगीत सितार का है वो रामदास जी घराने के संगीत के ज्ञाता थे। हमारे सामने की बात नहीं है, यह बात लगभग 70-75 साल पुरानी बात होगी। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज ने उन्हीं से सितार सीखा था। निधवन से सटा हुआ एक भवन था, उसकी ऊपरी मंजिल पे बाबा विराजते थे और राधा रमण जी में नित्य सितार राधा रमण जी को सुनाते थे और निधवन में सेवा कुंज में भी उनको छूट थी कि वो दिन में रात में जब चाहें तब वहां रहकर सितार बजा सकते हैं। बाबा एक गुदड़ी रखते थे, एक लगोटी पहनते थे, कुछ नहीं रखते थे, बड़े फक्कड़ थे और बड़े सिद्ध थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं और पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी को भी सितार उन्होंने सिखाया बड़े विचित्र ढंग से। महाराज जी पखावज बजाते थे, तबला बजाते थे, पखावज बजाते थे, तो संगीत में महाराज जी की रुचि थी और उस समय ध्रुपद धमार जब टेढ़े खंभा मंदिर में शाह बिहारी मंदिर में ध्रुपद धमार होता था, अंग्रेजी शासन की बात है, तो बहुत अच्छे कलाकार आते थे ध्रुपद धमार के गायक, तो पखावज के लिए महाराज जी को प्रार्थना की जाती थी। मथुरा वृंदावन रेडियो स्टेशन की जब स्थापना हुई तो उसकी प्रथम स्थापना में वीणा बाबा ने डीआर स्वामी श्री पार्वती कर जी ने सितार बजाया और महाराज जी ने तबला बजाया, पहली रिकॉर्डिंग थी। संगीत के बड़े मर्मज्ञ थे महाराज, तो महाराज जी पहले तबला ही बजाते थे, बाद में उनकी कृपा हुई तो उनसे सितार सीखे महाराज जी। तो महाराज जी का ऐसे सीधे नाम लेते प्यारी मोहनदास जी का बुखार उतर गया, राग से बुखार उतारा, ये घटना महाराज जी कहते मैंने अपनी आंखों से देखी। तो रामदासी घराने की कुछ सितार की गतें उन्होंने महाराज जी को सिखाई थी। ब्रज में बड़ा भारी उनका आदर था बाबा सितारी बाबा का, बड़ा भारी आदर था। रामानंद संप्रदाय के संत थे यद्यपि वो, लेकिन ब्रजवासी उनको बहुत आदर देते थे। महाराज जी कहते थे उनका शरीर भी ब्रज का ही था, मथुरा का शरीर था उनका, ब्राह्मण कुल का शरीर था, बचपन के साधु थे, बाद में तो वृंदावन में रह गए, तो खूब ब्रजवासी उनको आदर करते थे, बहुत आदर करते थे ब्रजवासी, बहुत भाव रखते थे उनके प्रति। एक दिन बाबा महाराज जी के पास आए, खाकचौक वाले महाराज जी के पास, बच्चा हमने तुझे सितार सिखाया है, गुरुदक्षिणाला, गुरुदक्षिणाला। महाराज जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज जी क्या दक्षिणा, आप आज्ञा करो। बोले हमको चित्रकूट जाने की व्यवस्था कर दो। अरे आप तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं, अब वृद्ध शरीर है आपका, चित्रकूट जाओगे? बोले हाँ। देखो श्री सीताराम जी का नित्य विहार स्थल चित्रकूट है, सुख विलास चित्रकूट है, और अब हमें रोको मत, सीताराम जी के सुख विलास की हमको अंतिम यात्रा कर लेने दो। तो महाराज जी ने थोड़ा बहाना किया, महाराज जी ने कहा कि बाबा हम पे तो फुर्सत है ना कि हम आपको, बोले नहीं नहीं हम किसी को साथ नहीं ले जा, अकेले ही जाएंगे हम, बस हमारा टिकट करा दो, हमको जाके मथुरा ट्रेन में बिठा देना। महाराज जी ने टिकट करा दिया, मथुरा में बिठाया है, सितार के सहित बाबा, सामान तो जब सितार रहती थी, सितार के सहित बाबा को ट्रेन में बिठा दिया, बाबा चित्रकूट पहुंच गए। भारतवर्ष में प्राय सभी संत उनको जानते तो थे ही, सितारी बाबा वृंदावन के, चित्रकूट में हल्ला मच गया, साधुओं में बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बड़ी गुफा में बाबा रहे, कुछ दिन रहे बाबा वहां विराजे। और वैशाख शुक्ल एकादशी थी महाराज, जानकी कुंड पर, जानकी कुंड में स्नान किया, मंदाकिनी गंगा में जानकी कुंड में वहां स्नान किया। वहां आपने देखा होगा जानकी कुंड में बीच में शिला है और दोनों ओर से जल बहता मंदाकिनी का, उसी शिला पर वे विराज गए। तो कभी तिलक नहीं लगाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने चंदन संतों से मांग करके, चंदन भी नहीं रखते थे अपने पास, चंदन मांगकर द्वादश तिलक लगाए, शरीर में एक लंगोटी, बस स्नान करके द्वादश तिलक लगा के बैठे और सीताराम सीताराम सितार में निकालने लगे, बजाने लगे और गा भी रहे थे निकाल भी रहे थे। वो बस गाते गाते गाते गाते सितार बजाते बजाते सीताराम गाते गाते चले गए। सितार बजना बंद हो गई, बाबा को क्या हो गया देखा तो बाबा तो गए। बाबा के शरीर को समाधि दी गई, जल समाधि। यहां बाद में वृंदावन में संदेश आया तो यहां महाराज जी बताते थे कि गली गली में उनके लिए भंडारा हुआ, बिहारी जी के गोसाइयों ने अलग भंडारा किया, राधारमण जी वालों ने अलग भंडारा किया, राधा वल्लभ जी वालों ने अलग भंडारा किया, निधिवन में अलग उनके लिए भंडारा हुआ। बोले जगह जगह हमने देखा थक्कड़ महात्मा, उनका उत्सव ऐसा हुआ बोले जैसा हमने अपने जीवन में किसी का नहीं देखा ऐसा उत्सव। तो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि देखो संतों की निष्ठा, वृंदावन चित्रकूट दो नहीं है एक ही है, श्यामा श्याम सीताराम दो नहीं है एक ही है, श्यामा श्याम की नित्य विहार स्थली वृंदावन और श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली चित्रकूट धाम। तो देखो जीवन पर्यंत यहाँ श्यामा श्याम की नित्य विहार स्थली में लाभ लिया और अंत में श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली में और उन्होंने प्रवेश किया, ऐसे अद्भुत संत। तो आज हमारे सवेरे ही मन में उनका चरित्र स्मरण में आ गया था तो आज मैंने कहा उनकी चर्चा चित्रकूट के प्रकरण में हम जरूर कर लेंगे। ये ऐसे ऐसा चित्रकूट है जहाँ साधक अपने मनोरथों को पूर्ण कर लेते हैं। अब अंतिम बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, से गिरी करी निरुपाधि नेम, से गिरी करी निरुपाधि नेम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि इसी शरीर से इसी जीवन में श्री सीताराम जी के चरण कमलों में तुम प्रेम चाहते हो, अनुराग चाहते हो, तो श्री चित्रकूट का आश्रय ले और निरुपाधि नेम, निरुपाधि माने उपाधि माने माया छल कपट का त्याग कर, दंभ पाखंड का त्याग करके अत्यंत निष्काम भाव से नियम पूर्वक भजन करते हुए चित्रकूट धाम में वास करो तो तुम्हें सद्या श्री सीताराम जी के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग प्रतिज्ञाबद्ध होकर ब्रजवास कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, पर जिन लोगों का अभी आना जाना लगा हुआ है, ऐसे महानुभावों को जो अन्यत्र भी आते जाते हैं, ऐसे महानुभावों को और जो साधक प्रकृति के हैं, उनको अपने जीवन में ऐसी इच्छा जरूर रखनी चाहिए कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 महीना हम चित्रकूट वास करें भजन करते हुए। आज भी ईमानदारी से तन्मय होकर भजन करने वालों को निश्चित अनुभूति होती, इसमें कोई संदेह नहीं। भंडारी जी ने 6 महीना रहकर के वहां भजन किया, अपने मलुक पीठ के तो कई संत इस समय चित्रकूट में 6 महीना नहीं कई साल से रह रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से भजन में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया ढंग से। ठाकुर जी कृपा करें, श्री मलुकदास जी महाराज, सभी पूज्य गुरुजन कृपा करें, उनके भजन में कोई विक्षेप ना आवे, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया से भजन में लगे। हमारे मन में भी भाव होता है कि कभी ऐसा योग भगवान बनावे कि हम भी 6 महीने में तो संतोष क्या होगा, कम से कम साल भर चित्रकूट रहें और यहां सब ठाकुर जी सब व्यवस्था करें तो कभी चित्रकूट में भी 1 वर्ष रह करके राम राम किया जाए। बड़ा दिव्य है चित्रकूट धाम, मन में मनोरथ तो होती हैं, तो अच्छे मनोरथ हुए तो उसमें क्या होना होगा, तो जरूर होगा भगवान की कृपा से, और नहीं तो अच्छे मनोरथ करने में हानि क्या है, अच्छे मनोरथ तो करने ही चाहिए। ऐसे चित्रकूट धाम की बड़ी अपार महिमा है। यदि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में तुम प्रेम चाहते हो तो निश्चल निष्कपट भाव से सीताराम नाम जपते हुए चित्रकूट में वास करो, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निर्देश दे रहे हैं। आज ये केवल भावार्थ सरलार्थ ही हुआ, कुछ और भी कहना था लेकिन आज नहीं कह पाए और समय भी पूरा हो गया। पूरा क्या, 5-7 मिनट ज्यादा ही हो गए। ठीक 5 बजे के 5 मिनट पहले शुरू हो गया था और अब 7:35 हो रहा है, 5 मिनट अधिक हो गया। कोई बात नहीं, अधिकस्य अधिकम फलम। यही आज अपनी वाणी को हम विराम करते हैं और कल इसी पद की थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आगे के पद की भी चर्चा करेंगे और बृहद रामायण के अंतर्गत जो चित्रकूट महात्म्य है उसकी भी चर्चा करेंगे। ये अति दुर्लभ है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने स्वतंत्र 2 ग्रंथ लिखे, चित्रकूट चर्चिका संस्कृत में लिखा और चित्रकूट चंद्रिका हिंदी में लिखा। संतों ने आग्रह किया तो पहले चित्रकूट चर्चिका संस्कृत में लिखा। अरे बोले महाराज संस्कृत तो सब पढ़े नहीं है, तब महाराज जी ने हिंदी में लिखा और इतना अद्भुत लिखा। सबसे पहले चित्रकूट चालीसा महाराज जी ने लिखा, बाद में तो और लोगों ने भी चित्रकूट चालीसा लिखा, वो भी लिखा। तो हमारा भाव है कि वो भी अब अप्रकाशित और दुर्लभ ही है, तो पूज्य गुरुदेव के भी चित्रकूट के संबंध में कुछ भाव हम स्मरण करेंगे, क्योंकि ये ऐसा सुंदर खुला अवसर सत्संग का जो मिल रहा है, ये अवसर और भगवान की अहेतु की कृपा से ही हम लोगों को मिला है, इसका लाभ हम लोगों को ले लेना चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम।